گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 258. مقدور من سریست که در پایت افکنم، گرزان که التفات بدین مختصر کنی. گرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ گرفتار نشانی دارد. شدم انگشت نما در همه شهر، شدم انگشت نما در همه شهر. هر که از چشم تو افتاد نشانی دارد. Thank you. کوی تو دل گم نکند خانه خود را، دیوانه شناسد ره ویرانه خود را. مستیم و ره کوی تو نادیده شناسیم، مستیم و ره کوی تو نادیده شناسیم، با آنکه ندانیم ره خانه خود را. هر شب فزاید تاب و تب من، وای از شب من، وای از شب من. هر شب فزاید، هر شب فزاید تاب من، وای شب Oh, جای Yeah. گفتم رهی را کم شب چه خواهی، گفت اون چه خواهد نوشین لب من جان ایده جای هر شب فدایم، هر شب فدایم تا با تبه نگذاشت که بر روی تو افتد نظر ما، نگذاشت که بر روی تو افتد نظر ما، دیدی که چه ها کرد به ما چشم تر ما. احوال دل سوخته دل سوخته داند، از شمع بپرسید ز سوز جگر ما. سوز جگر ما، thank you. کشان مستم بخشای، بر مغبچگان می پرستم بخشای، بر این منگر که باده در دست من است، بر آن که دهد باده به دستم بخشای. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 258 بود که با شرکت خانم الهه و آقای گلپایگانی و محجوبی تنظیم یافته. اشعار از سعدی، مجمر، رهی معیری. آهنگ ترانه از عارف، تنظیم و هارمونی از خالقی، گوینده روشنک.